Maisha ya mutu tunatapautiana na tumezaliwa bali bali bali. Mutu naweza kufanana na ndugu yake wa shangazi wala mjomba au labda pengine rafiki yako. Ukifanana kwa sura mwendo tofauti. Ukifanana kwa mwendo sura tofauti. Mawazo mbali mbali, tabia mbali mbali. Tembea mbali mbali, mavalio mbali mbali. Tumefikiria kuimba imbo kutokana na kutembea mbali mbali mbali. Utafautisha tabia na vitendo ya watu na vitu. Huyu vipi na kile vipi? Huyu bwana vipi na yule vipi vipi? Ile shati vipi na suruali vipi? Ile soksi vipi na kiatu vipi? Kila mahali na kila mji tunatofautiana o. Aweze kufananisha Morogoro na Dar es Salaam. Tembea ujione, usingoje kuambiwa. Tembea ujione, usingoje kuambiwa. Duniani kuna mengi, yote yanakusubiri. Tembea ujione, usingoje kuambiwa. Duniani kuna mengi, yote yanakusubiri. Thank you.